इसलिए ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार करके तीन कपिल का वर्णन किया। तीन अलग अलग कपिल, एक कपिल वो है जो सगर पुत्रों को भस्म किए थे, एक कपिल भ्रांति मूलक दर्शन का प्रतिपादन किया, और एक पर कपिल वो भगवान का अवतार जो ज्ञान रूपी वेदांत दर्शन स्थापना करने के लिए जन्म लिया था, वो अलग। यहाँ पर पातिवासी कपिल अलग है और पारमार्थिक सांग कथन करने वाले कपिल अलग है। परमार्थ सांग के दर्शन स्वयं ज्ञानुष्ठान परम परिव्राजगार पारस आत्म सर्व स्थिति जो ज्ञान निष्ठा वाले परमंश परिव्राजक जो लोग है, तिरस्कृत विद्या व्यवहार नाम जिन अविद्या से निष्पा सकल व्यवहारों को तिरस्कार कर दिया, अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्रत्याग कर चुके हैं, जो अहंत ममता को त्याग कर चुके हैं, जो उनके अंदर कर्म का अधिकार ही नहीं हो सकता, यदि तत्र दर्शित भगवता, इस प्रकार जगह जगह पर भगवान के द्वारा दर्शा दिया गया है। इसलिए जवाब तो है ही, ये दुरुत्तर नहीं है, है ना, ये तो दुरुत्तर वाला नहीं है और दुर्विज्ञा भी नहीं है, सुविज्ञा सदुत्तर वाला। सुविज्ञा सूत्र कैसा है, सर स्वभाव से प्रकृति से प्रकृति अभी बोला है, स्वास्थ्य प्रकृति सृजन समस्या अनेक स्तरों में जो बात कर दिया गया, ऐसा माया का खेल है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंता ममता, इसे शरीर में कर्तृत्व आना माया का स्वरूप है और फल के से संबद्ध होना भी अविद्या का ही कार्य है। केवल न करो तीन लिप्त थे, तब अगर दृष्टान से समझा ये आत्मा किम इव न करोति न लुप्यते इत्यत्र दृष्टान्तम् महा, लुप्त भी नहीं होता कर्तृत्व, मैंने कर्तृत्व भोग फल संबंध से संबंधित न होना, अर्थात भोक्तृत्व रहित कर्तृत्व रहित जो होना होता है वो तो किसके सदृश आत्मा जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होता है। इत दृष्टान्तम् महा, दृष्टान्त वही देना पड़ेगा आकाश का, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावसिता देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते तथा सर्वदम आकाशम, जिस प्रकार से सर्वद आकाश को किसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व गुण आदि संबंध लिप्त नहीं होता, क्यों, सूक्ष्म सर्वत्र व्यापकता सर्वत्रावसितो देहे भी, इसी तरह से यह आत्मा देह के अंदर अवसित होने के बावजूद भी न लिप्यते, देहादि सगल पदार्थों में आकाश व्याप्त है सूक्ष्म रूपेण, फिर भी इस आकाश के साथ देहादि उपाधियों का गुण दोष संबंध नहीं होता, जैसे उसी प्रकार से आत्मा भी आकाश के समान सगल शरीर आदि उपाधियों में रहने के अंदर भी उसके बावजूद तद्गत गुण दोष संबंध नहीं होता। यथा सर्वदम व्यापी अपि सत सूक्ष्म, व्यापक होते हुए भी सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म भाव व्यापक भी है और अत्यंत सूक्ष्म है। आकाशम खम नोपलिप्यते, जो आकाश है उसको कोई गुण दोष आदि लिप्त नहीं कर पाते, न संपत्ते सर्वत्र स्थित होते, व्यापक गुण गिनाते सर्वत्र स्थित होने पर भी, इसी प्रकार तथा आत्मा सर्वत्र स्थित मेरे देहे भी नोपलिप्यते, सर्वत्र व्यापक भूत आत्मा भी शरीर आयु उपाधि समस्त उपाधि में जब रह रहा है तो शरीर उपाधियों में भी रह रहा है, तभी ये तस्मिन निष्ठ गुण दोष संबद्ध नहीं होता। एक और दृष्टांत समझा रहे हैं आत्मा के स्वरूप, यथा प्रकाशित्येक कृष्ण लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत, यथा एक रवि कृष्णम इमं लोकम प्रकाशयति, जिस प्रकार देखो सूर्य एक वही समस्त चक्षुओं के अनुग्राहक होकर के अनंत रूप धारण कर लेता है और उन चक्षुओं के माध्यम से और स्वयं के अपने स्वरूप से भी समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहा है, पता कैसे चला आपको, अपने चक्षु इसे तो व्यष्टि रूपेण सूर्य सभी के चक्षुओं में है और समष्टि रूपेण अकेला ऊपर है, ऐसा होकर व्यष्टि समष्टि भाव से विद्यमान होकर के समस्त जगत को प्रकाशित कर देता है, ये बड़ी विलक्षणता है। इन इंद्रिय पर अनुग्राह वही उसकी एक किरण का एकांश मात्र यहाँ पर आया और ये उसी को देखने में लग गया। यही बात उठता है बारंबार कि अभी तो छोटी सी मन है, छोटी सी बुद्धि है, क्षुद्र है, असमर्थ है, अशक्त है, अल्पज्ञता है, ये विशाल ब्रह्म को ईश्वर को कैसे समझ सकता है, निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विकल्प निष्कल निष्क्रिय ऐसे तत्व को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? हे जैसे तुम अहंग से सूर्य को ग्रहण करो, क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? उसी की सूर्य की कृपा से अंक है और अंक क्षुद्र जंतु है, क्षुद्र सामर्थ्य वाला है, अल्प परिमाण वाला है, अल्प शक्तिवान है, फिर भी इस विशाल सूर्य को देख लेता है। उसी प्रकार से हृदयस्थ आध्यात्मिक जो जीव है वह भी अपना स्वरूप विशाल उस व्यापक ब्रह्म ग्रहण करने में कोई अवरोध नहीं है। और समष्टि रूपेण सर्वत्र व्याप्त होकर के सामान्य रूपेण वही ब्रह्म है, इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। और व्यष्टि रूपेण हम सबके हृदय अंदर आकर के घटपट आदि उनको प्रकाशित करते हुए रहता है। सामान्य रूपेण वही है और विशेष रूपेण हम जो जीव भाव में आ गया और जगत को प्रकाशित कर रहा है। जैसे सूर्य सामान्य रूपेण द्यूलोक में विद्यमान है और व्यष्टि रूपेण विशेष रूपेण सभी के अंकों में विद्यमान होकर इस संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जो ब्रह्म है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत, इन दृष्टांतों से तुम अपना मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि यही आत्मा सबको प्रकाशित कर रहा है। नोपलिप्यते प्रकाशयति च यथा प्रकाशित, यथा प्रकाशित अवभासित एक कृष्णम लोकम इमम रवि एक इमं लोकम कृष्णम प्रकाशित सविता आदित्य रवि से क्या लेना, कदे सविता को लो आदित्य को लो। तथा तद्वत ठीक उसी प्रकार से महाभूतादि धृत्यंतम क्षेत्रम, महाभूत से लेकर धृति पर्यंत जो बताया गया पहले वो क्षेत्र एक सन प्रकाशित, अकेला स्वयं ही अकेले होकर के भी एक में द्वितीय भाव में विद्यमान रहते हुए भी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। कहा कौन क्षेत्री, क्षेत्री कौन है? परमात्मा क्षेत्र जिन जाप महाविद्य कह चुके हैं इसलिए परमात्मा है। रवि दृष्टान्त आत्मा उभयार्थ भी बहुत, रवि का जो दृष्टान दिया है वो आत्मा के लिए दोनों तरफ से बता सकते हो। कैसे? रवि वक्त सर्व क्षेत्र एक आत्मा आलय प्रकस्थिति, सूर्य के समान सभी क्षेत्रों में भी रह रहा है और विद्यमान रहते हुए निर्लिप्त भी है। इस चक्षुगत गुण दोष के माध्यम से उस सूर्य को कोई गुण दोष लागू नहीं होता। सभी क्षेत्रों में चक्षुर अभिमानी रूपेण वृष्टि भाव से सभी क्षेत्रों में सूर्य है, साथ साथ उसी प्रकार से इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों में आत्मा वृष्टि रूपेण अनुभव में आने पर भी इस वृष्टि का गुण दोष के साथ वह आत्मा का लेप नहीं होता, संबद्ध रहता है। इसलिए उभयार्थ था उभयता आप इस दृष्टांत को घटा सकते। समस्त अध्यायार्थ उपसंहारार्थ यह श्लोक है। अब अगला जो श्लोक हो रहा है ये संपूर्ण अध्याय में कहा हुआ जो अर्थ है उसको संक्षेप में उपसंहार करते हुए कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञा चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष परम क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र और क्षेत्र इन दोनों के अंतर को जो व्यक्ति ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा अनुभव कर लेता है ग्रहण कर लेता है वह व्यक्ति भूतों का प्रकृति भूता अविद्या से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये विदु ते परम यान्ति, ऐसे जो लोग जानते हैं वे लोग इस ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करते हैं प्राप्त करते हैं, उसमें निष्ठा प्राप्त होती है। क्षेत्र क्षेत्र यथा व्याख्यात यो हो, जैसी व्याख्यान की उसी के अनुरूप एवं यथा प्रदर्शित प्रकार है ना, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया दर्शाया गया है उसी के अनुरूप अंतरम इतरेतर विलक्षण विशेषम ज्ञान शिक्षा, इतरेतर विलक्षण विशेष को जो ग्रहण करता है जिसको जीवन मुक्ति वेग में दूसरे शब्द में कहा ना वहां पर भी अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यन्न निर्मल उभयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन दोनों के वास्तविक अंतर जो चीज है उसको जो समझ गया ज्ञान रूपी चक्षुष है। ज्ञान चक्षु का मतलब क्या? ज्ञान कौन सा ज्ञान? कहते हैं शास्त्राचार्योपदेश जनितम आत्म प्रत्ययिकं ज्ञानम एव चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा, शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से जन्य जो आत्मा को बोध कराने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी चक्षु, उस चक्षु के माध्यम से भूत प्रकृति मोक्ष, केवल इनके अंतरों को जानते थे नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर को जान लेने से मात्र से काम चलेगा नहीं, ये भी जानना जरूरी है। भूत प्रकृति मोक्ष, भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या माया, इन समस्त भूत प्रपंच के प्रकृति कौन है, अविद्या रूपा अव्यक्त नाम से कही जाने वाली जो सुप्रसिद्ध माया, तस्या भूत प्रकृति है, उस भूत प्रकृति का मोक्षम अभाव गमनंच, उनका मोक्षण माने अविद्या का अभाव प्राप्ति, अविद्या का नाश हो जाना, यह भी सम्यक प्रकार से इसके अंदर अनुभूति हो जाए, ये विदु विजानंदी यान्ति गच्छन्ति दे परम परमार्थ तत्त्वम, वे अवश्य ही इस परमार्थ तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। ब्रह्म परमार्थ तत्व क्या है, ब्रह्म न पुनर्देहम आदत्त इति, पुनः इस शरीरों को पुनर्जन्म को प्राप्त करते करते नहीं है इत्यर्थ। इस प्रकार तेरहवा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था, ज्ञान कांड का बीजभूत अध्याय है, वह पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब इसी में कहा हुआ बातों को ले लेकर के विचार करते हुए एक अध्याय की स्थापना करते जाएंगे, पूरे ज्ञान कांड का बीज है, समस्त गीता का बीज तो द्वितीय अध्याय, वहाँ कहा बातों को ही पूरे अगले 16 अध्याय में आप देखते हैं। उनमें से भी क्या करता है, भक्ति के द्वारा उपासना प्रकरण जाया, सातवें अध्याय में विशेष रूप का उसका विस्तार भी 8, 9, 10, 11, 12, ये 13वें में जो कहेंगे इसका विस्तार जो आगे 18 में कहेंगे। समझा रहे भाषिकार सर्व उत्पद्य मारम क्षेत्र क्षेत्र की संयोगातम, ये बात अभी आपने सुना था 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कि जो कुछ उत्पद्य मान वस्तु है क्षेत्र क्षेत्र का संयोग से उत्पन्न होता है, आपने कहा तब कथम, वो कैसे होता है बताइए, संयोग का कारण क्या है, संयोग हुआ कैसे, गुणों के बिना तो गुणों के माध्यम से कुछ हुआ है, इसे उसका वर्णन करना जरूरी है। तत् प्रश्नार्थम भरम भूय प्रवक्ष्यामि इत्यादि अध्याय आरभ्य दे संक्षिप्त अवतरण का देखा, क्षेत्र से संयोग से उत्पन्न हुआ है जो कहा गया था वह किस प्रकार हुआ, उस बात को बताने के लिए अध्याय आरम्भ हुआ। अथवा तो शुद्ध ब्रह्म रूपी ईश्वर के परतंत्र होकर के क्षेत्र क्षेत्र और जगत कारणत्म, ईश्वर परतंत्र क्षेत्र सृज्य जगत कारणत्म, ईश्वर के अधीन होकर के ही शुद्ध ब्रह्म में अधिष्ठित होकर के ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उनका परस्पर संयोग इस जगत के प्रति कारण हो जाता है। न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्र, सांख्यों के समान नहीं है, प्रकृति पुरुष दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे से निरपेक्ष होकर के जगत की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा नहीं क्या समझना। इत्यम वर्तम प्रतिष्ठित तत्व गुणेश संघ, इसी अर्थ को बात को बताने के लिए प्रतिष्ठात्म गुणेश संघ, प्रकृति में स्थित उस आत्मा को किस रूप से ग्रहण करना और गुणों में इसकी संघ कैसी हुआ, ये सारी बात को संसार कारण इत्युक्तम कस्मिन गुणे कथम संघ, ये सातवें अध्याय में थी, चौथा और पांचवे श्लोक प्रकृतिता और गुणों में संघ यही संसार का कारण है, ये बात और प्रतिपादन की गई थी, उसी को किस गुण में कैसे संघ हुआ वो बात बताने के लिए, और वे गुण कौन है, कितने है, केवल गुण कथम वातिपनती, और वे आपस बंधन का कारण कैसे हो गए, गुणे पेश मोक्षण कथम, और इन गुणों से मुक्ति कैसे होगी इत्यादि, मुक्त से जो लक्षण और मुक्त का जो लक्षण है, ये सब कहना है वक्तव्यम। इत्यम अर्तंच श्री भगवान वाच, इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए भगवान के वचन आरंभ होते हैं। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जाता मुने सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। परम ज्ञानम पर ज्ञान है, पर कैसा उत्तमं च, किसके दृष्टि से उत्तम है, ज्ञानानां उत्तमं, अन्य समस्त प्रकार के ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है और निर्देश ज्ञान है उसके बारे में मैं अब पुनः तुमको और भी स्पष्ट रूप में भूया कर दिया। यदि पहले अनेक अध्यायों में जगत जगह ब्रह्म का अध्याय अशोच्यानुशोच तुमसे शुरू कर दिया, ब्रह्म ज्ञान कर्मकांड के बीच में जगह जगह पर लक्ष्यभूत ब्रह्म को बोध कराया, भक्ति कांड उपासना कांड में भी जगह जगह पर लक्ष्यभूत निर्गुण ब्रह्म के बारे में कथन किया है, पूर्व अध्याय में तो हुआ विचार, तेना पुनः फिर भी मैं तुमको वो दुर्लक्ष है अति सूक्ष्म होने के नाते बारंबार और स्पष्टता करने की प्रयास किया जाता है। इसलिए भूय प्रवक्षामि पुनः प्रवक्षामि यह भी आपका जिसको जानने के बाद सर्वे मुनयः पराम सिद्धिमितो गता प्राप्तवंती ऐसा ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के बाद मैंने इतोगता शरीर से निकलने के बाद स्वस्थ मुनि लोग और पराम सिद्धि मैंने मोक्ष को ही प्राप्त कर जाते हैं। दश परम ज्ञानम इति विवेचन संबंध जो पहला शब्द है परम श्लोक में वही आगे में जो द्वितीय पाद का बीच में आयो ज्ञानम शब्द के साथ परस्पर अन्वय होगा। भूय मैंने पुनः पूर्वेशु सर्वेशु अध्याय भाषा स्पष्ट कहते हैं सभी अध्यायों में लक्ष्य को हमें छोड़ा नहीं, जगह जगह पर भगवान जो लक्ष्य को प्रतिपादन किया। तो जब उस अध्याय का मुख्य लक्ष्य कर्म का प्रयोग पूरे छह अध्याय होंगे और दूसरे छह अध्याय का मुख्य प्रयोजन उपासना का प्रतिपादन करना है, लेकिन फिर भी वह लक्ष्य का विस्मृति नहीं कराया गया, लक्ष्य को बारम्बार समझाया गया क्योंकि उस उपासना के भी लक्ष्य ब्रह्म, कर्म का भी लक्ष्य ब्रह्म ही है, सब का लक्ष्य ब्रह्म ही है। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए सभी अध्यायों में सर्वेशु अध्यायेशु असकृत उत्तम अभी एक बार नहीं बारंबार कह चुके हैं सभी अध्यायों अभी पुनः प्रवचन, फिर भी हम उसको दोबारा कथन करते हैं। तच्च परम मैंने पर वस्तु विषय का क्यों वह ब्रह्म रूपी वस्तु को विषय करने से पर ब्रह्म वस्तु विषय होने के कारण से किंतु क्या है वो परम ज्ञानम सर्वेशां ज्ञानानाम उत्तम उत्तम फल सकल ज्ञानों में यह उत्तम फल प्रदान करने वाला होने से यह ज्ञान को उत्तम ज्ञान कह दिया गया। क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है क्योंकि यही ज्ञान आपको इस मिथ्या बुद्धा जगत के अंदर विद्यमान जो आपके आविद्यक बंधन से मुक्ति को प्रदान करने वाला ज्ञान है। ज्ञानानाम ज्ञानानाम से उन साधनों को नहीं लेना न अमानित्व नाम उन साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन है मुक्ति का वो भी सब साधन तो सही है अमानित्वादी ध्यान आदि भी उत्तर रूप में आया था अत्यंत अवैध साधन रूपेण लेकिन उन सभी साधनों से भी क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान रूप साधन सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसलिए ज्ञान नाम से आप अमानित्वादि को मत लीजिए न अमानित्वादी नामतरी यज्ञ आदि ये वस्तु विषयाणाम समस्त को ले लो अमानित्वादि जो ब्रह्म ज्ञान को उपयोग साधन नहीं बल्कि समस्त साधन यज्ञ आदि से ले लो यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु विषयाणा यज्ञ आदि समस्त ज्ञेय वस्तु विषय का ज्ञान को ले लेना सब लेना ही पड़ेगा क्योंकि उनको छोड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा यज्ञ ने दान ने तपसा नाश के ना वो बिगड़ जाएगा श्रुति क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के प्रति उनको भी साधन रूप में गिना है ना केवल अमानित्व नहीं अमानित्व तो उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है पहले यज्ञ दान तप वगैरह करेगा तब अमानित्व की प्राप्ति होगी अमानित्व की प्राप्ति होगी तो ध्यान आदि होगा ध्यान आदि होगा तो ये जो परम ज्ञान अनुभूति में आ जाती है। इसलिए कहते हैं तान इन मोक्षाया इदंत मोक्षाया इति क्यों इसे कहा वो यज्ञ आदि से लेकर ध्यान परम सारी चीजें क्या है साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है परम्परा मोक्ष का साधन है यज्ञ भी सब अश्रौद यज्ञ भी क्यों ना हो मैंने स्मार्ट क्रियाकलाप भी क्यों ना गुरु सेवा जब जितनी भी चीजें हैं छोटी सी भी कर्म मोक्ष का साधन है लेकिन उनको हम मोक्ष का साधन नहीं मानेंगे क्यों साक्षात परंपराया है। इसे कहते हैं तारी जब न मोक्षाय इदं तो मोक्षायति पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तव इसने क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान की स्तुति किया जा रहा है पर और उत्तम इन दो शब्दों के द्वारा वे भी समोक्ष साधन तो ही है फिर भी उस पर और उत्तम दृष्टि शब्दों के देखते हुए कहेंगे वे मोक्ष का साधन नहीं है एक ज्ञान ही अव्यवहित तो साधन। इस प्रकार से इस क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान की स्तुति किया गया श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थ श्रोताओं के बुद्धि में एकदारश ज्ञानानुभूति और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए रुचि को उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान ने ऐसे परम उत्तमम ज्ञानम ऐसे ये जाता जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुने मने सन्यास मननशीला मुनि मने सन्यासी जो मन स्वभाव वाले हैं सर्वे सभी के सभी पराम सिद्धि मोक्षाख्याम जो कहा गया ना पराम सिद्धि मने मोक्ष को ही वो प्राप्त करेंगे का इतो अस्मात देह बंधनात् ऊर्ध्वंगता प्राप्त। इस देह बंधन जब नष्ट हो जाए उसके ऊर्ध्व क्षण में ही अविवेक उत्तर क्षण में ही वे उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते, मैंने विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते। अथवा देह रूपी बंधन मैंने अज्ञान उसके नष्ट होते जीवन मुक्ति को भी ले सकते। जीवन मुक्ति हो चाहे शरीर का मरने के बाद लोगे तो विदेह मुक्ति दोनों ही प्राप्त। अस्याश्च सिद्धेर एकांतिकत्वं दर्शयति। और ये भी जो ज्ञान इस तरह से जो प्राप्त है वो भी अविनाशी है क्या कि विनाशी है? यदि विनाशी है तो फिर क्या मोक्ष क्या होगा? मोक्ष विनाशी हो जाएगा। अभी आप कारिका में सुनी रहे थे यदि कृतक है गया विनाशी हो जाएगा। इसलिए इसकी जो है एकांतिकत्व आत्यंतिकत्व अव्यभिचारित्व का कथन करने जा रहे हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कहते हैं इस ज्ञान को आश्रित करके वे मुनि लोग मेरे सदृश हो जाते। मम साधर्म्यम् एव आगता प्राप्ताः मेरी साधर्म्यता को प्राप्त कर जाते हैं। उनका धर्म क्या है? निर्गुण निराकार निर्विकार है ना, निष्कल निष्क्रिय वही भाव को प्राप्त ब्रह्म ब्रह्म ही हो जाता है। अतएव दोबारा सृष्टि में पैदा नहीं होते और प्रलय होने पर उनका कोई हानि नहीं होता। प्रलय न व्यथन्ति च इदं ज्ञानम् यथोक्तम् उपाश्रित्य। यह जो यथोक्त ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान जिसको और आगे विस्तार से प्रवक्षामि करके प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वह ज्ञान को उपाश्रित्य ज्ञान साधन अनुष्ठाय इस सदृश साक्षात ब्रह्म रूपी ज्ञान का साधनत्व अनुष्ठान करके इत्येतत् अनुष्ठान करके मम परमेश्वर से साधन मत स्वरूप दाम आगता प्राप्त। मेरे स्वरूप स्वरूप को ही वो प्राप्त कर जाते हैं। इत्यर्थो न तु समान धर्मता स्वरूप को ही प्राप्त करना समझना, समान धर्म वाले हो जाएंगे ऐसे नहीं। क्योंकि वैशेषिक लोग साधर्म शब्द प्रयोग करते हैं समान धर्म वाले अनेक पदार्थों को परस्पर साधर्म वाले का। यह समान धर्म ये शे समान धर्म तत्स्य भाव साधर्म्यम ऐसा अर्थ नहीं समझना वैशेषिक उनके जैसे। किंतु यहाँ क्या है? स्वरूपता का ही नाम साधर्म्यता है। इसलिए न तो समान धर्मता साधर्म्यम क्षेत्र ईश्वर और भेद अनुपग बात क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में हम भेद स्वीकार ही नहीं किए हैं। कहा कथे इस गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद को इस गीता शास्त्र में स्वीकार ही नहीं किया गया है। अतएव जो आपको मान के चल मानना होगा कि यहाँ जो बात कहा जा रहा है साधर्म्यता तो समान धर्मता को नहीं। ये भी दूसरा डम्मी विष्णु बन के वहाँ बैठ जाएगा नहीं। अंग्रेजी भाषा में डम्मी बोलते, डम्मी नहीं बोलते, एक नकली एक विष्णु ओरिजिनल तो ही है, तो अपना संसार चलाते रहेगा और दूसरे विष्णु बन के वहां रहेगा वैकुंठ लोक में, काम नहीं कर सकता। विष्णु बन के रहेगा, विष्णु का शरीर मिला है अपना अर्थात से रहेगा आनंद से, उसको भी लक्ष्मी मिल जाएगी अपना डुप्लीकेट रहेगा आनंद। ऐसे ही जो समान धर्म को वाला होकर के रहे ऐसा अर्थ नहीं समझना। सारूप्यता नहीं है, स्वरूपता दोनों में बहुत अंतर है। सालोक्य सबसे घटिया काम है, सालोक्य मुक्ति तो सबसे निकृष्ट कोटि का है ना। फिर सामिप्य नजदीक रहने का मंत्रिमंडल में आ गया ना, सामिप्य हो गया है कि नहीं। फिर सायुज सदा से साथ चल रहा है, साथ चलने वाला हो गया। फिर सारष्ठ्य सायुज्य हो तब और सारष्ठ्य भी ऐश्वर्य भी प्राप्त हो, साथ साथ चल भी रहा है और जैसा उसका ऐश्वर्य वैसे इसका भी ऐश्वर्य हो गया। उसके बाद सारूपिता तद्रूप वाला बन गया। ऐसे दूसरा डुप्लीकेट विष्णु देख रहे पता नहीं चलेगा, ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट पता नहीं चलेगा। ये जो है कर्म फल उपासना फल रूपेण आकर के बना हुआ विष्णु है और ये जो सृष्टि का कर्ता ही विष्णु है कौन है, ये दोनों में देखने से पता नहीं चलेगा अंतर। ऐसे सारूप्यता को प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं साधर्म्यता से इंद्रिया स्वरूप ही को करना, तो स्वरूप को ही प्राप्त करना है। क्योंकि इन दोनों में भेद ही हम नहीं मानते, भिन्न होना तब न सारूप्यता को प्राप्त करेगा। फलवान स्वयं स्तुत्यर्थम उचते, वास्तव में फल कथन भी कर रहा है और स्तुति भी, उभयार्थ है। श्लोक फल कथन को भी करते हुए स्तुति रूपी प्रयोजन भी सिद्ध कर दिया। क्योंकि सर्गे भी सृष्टि काले भी नोक जाए तो नोत्पत्ति, सृष्टि काल में भी उत्पन्न ही नहीं होता है। सृष्टि काल में भी वो ब्रह्म ही है ना, अब भी ब्रह्म है तब भी था बाद में भी, इसलिए सृष्टि काल में भी प्रलय ब्रह्मणोपि विनाशकाली। वो जो ब्रह्मा जी चार मुख वाले वो उसको कह रहे ब्रह्मणोपि विनाशकाली। वो ब्रह्मा जी का पूरा आयु बीत गया 100 साल, अभी तो उसकी जो है स्वर्ण जयंती चल रहा है, नहीं 50 साल पूरा हो गया है ना, अभी तो उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव चला रहे हम लोग। ब्रह्मा जी का 91वें वर्ष का पहले दिन का पहला प्रहर चल रहा है ब्रह्मा जी। ये तो आप लोग संकल्प में बोलते हैं ब्रह्मचारी लोग जितने भी दिपरार्धे सत्वानंद तक नहीं लाते हो, श्वेत वराह कल्पे, ये श्वेत वराह कल्प है ना, तो इतनी आयु बीत चुकी है बताओ उस ब्रह्मा जी की। जब उसकी पूरी आयु खत्म हो जाएगी, जब मरेगा, जब उसका विनाश होएगा, हर तो मुक्त हो जाएगा, मरा कर तो है ही नहीं हो, ब्रह्म ज्ञानी हो तो मुक्त हो जाना है, विदेह मुक्त होना बाकी रह गया है, जीवन मुक्त है वो। तो प्रलय ने ब्रह्मणों भी विनाशकार न्यथाम नापद्यन्ते, व्यथा को प्राप्त नहीं करता, अरे हम नष्ट हो जाएंगे ये सोचता नहीं, सृष्टि चली जाएगी तो क्या होगी ये सोचता नहीं, जिस लोग हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अरे तुम नहीं रहेंगे तो क्या होगा है? तो जब पैदा नहीं हुआ तो जैसे चलता था, कि मरने के बाद भी चलते ही रहेगा, संसार कौन थी तेरे वन से कोई विशेष मूली बन गई यहाँ पे है, फर्क पड़ेगा क्या संसार कोई रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, केवल झूठी अहंकार है आदमी का, झूठी अहंकार, ये भी झूठा अहंकार है, तुम्हारे बिना चलेगा ये भी गलत है, मेरे बिना नहीं चले ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। इसे एक बार किसी आश्रम के मंत्र उगा दिया, हमारी तो दुकानदारी चल रही है, अब हमें किसी आचार्य पाचार्य की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, सब आचार्य लोग छोड़ के चले गए जब पता चल गया ये बात, डायलॉग महंत की, सब आचार्य चले गए, अब क्या हो गया, पीछे बेकार बेकार हो गया, वन क्षेत्र रह गया, तो फिर अब दूसरा आचार्य पकड़ के लाए, एक को लाया, दूसरे को लाया, तीसरे जो भी लाया, 2-3 मिनट में स्वाप कोई टिकता ही नहीं है, समस्या खड़ी हो गई ना, इसलिए ये भी कहना गलत है, हमें किसी तुम्हारे बिना चल जाएगा ये भी गलत है, और कोई सोचा मेरे बिना नहीं चलेगा तुम्हारा ये भी गलत है, दोनों ही अहंकार का स्वरूप, दोनों ही कला, और अंत में ऐसी जगह क्या होगा, ऐसा महान अहंकार ही बैठ जाए, अगर घर का ना घाट को सबको छाप कर, किसी को चिन्ह नहीं देगा। बिहार में तो ना भूमियार, भूमियार जब बैठ गया वो दूसरे को जीने नहीं दे सकता, मैं एक मेव अद्वितीय ब्रह्म, भाग्य साहब मूर्ख सर्वम घर ब्रह्म नहीं मानेगा, तो मेरे अलावा दूसरा हो नहीं सकता है, मैं ही रहूंगा तो ठीक, मैं आऊंगा तो नमक पार्वती बल के उठना, मैं बैठूंगा तो नौ बैठना, यही दब धंधा चालू हो जाए, अहंकार है ना, मान सम्मान का भूखा होता है जो अहंकारी, वो सारा चाल ऐसा राजनीति चलेंगे कि कोई जी नहीं सकता है। भूमियार का बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा रोने लगा, तो बच्चे से पूछा तो क्यों रोता है भाई, कहते इसलिए रोना पड़ रहा, मेरा एक बड़ा भैया है, क्या कर, मैं ये कभी छत्रपति राजा नहीं बन सकता ना, अपने बाप की पूरी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, भैया पैदा हो रखा पहले से बड़का, क्या करे इस चक्कर में रो रहा हूँ बोलता है ऐसे वहां पर एक हंसी मजाक में कहते हैं, प्रसिद्धि है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर वही हो रहा है ना, अहंकारियों का हाल, इसलिए यहाँ पर संकेत करते हैं कि भाई इसको कोई व्यथा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, चाहे हजार आवे हजार जावे कुछ नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो ब्रह्मा का विनाश काल में उसको व्यथा नहीं हो सकती, और दूसरे के आने जाने से क्या व्यथा होना, परेशानी क्या होगी, कभी नहीं हो सकता, न क्षवन इत्यर्थ, क्योंकि वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग ईदृश भूत कारण मित्या, क्षेत्र क्षेत्र संयोग जो है ना इस प्रकार से भूतों का कारण होता है, अब उसकी व्याख्या करना आरंभ कर, स्तुति हुआ फलवाद भी हुआ स्तुति भी हो गया, होने के बाद वास्तविक कथन पे लौट आते हैं, पुनः प्रवक्ष्यामि के आधार पर, मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, हे भारत जिस प्रकार से संसार में अब तुम देख रहे हो उस अनादि काल में हमने ऐसे ही किया था, कहते ममा मेरी अपनी जो योनि मैंने सभूता माया मदिया माया है ना, मम माया दृत्या पहले कर चुके हैं, अपनी जो माया है उसी को कर यहाँ मम योनि, मेरी जो माया है उसी को विशेषण महति ब्रह्मणी, महत ब्रह्म, महत ब्रह्म में सकल कार्य कारण का जो अधिष्ठान होता योनौ तारस योनि में तस्मिन तस्मिन् महति ब्रह्मणी मम योनिर् महत् ब्रह्म। मेरी माया का विशिष्ट स्वरूप क्या है? महत् ब्रह्म। महत् ब्रह्म ने हिरण्य गर्भ, तस्मिन् हिरण्य गर्भ है, उस हिरण्य गर्भ का गर्भ में क्या किया? गर्भम में गर्भस्य लेना पड़ेगा। तस्मिन् हिरण्य गर्भे गर्भस्य माने जन्मनो बीजम दधाम्यहम्। गर्भ से शब्द बीज, जगत के जन्म का कारणीभूत बीज को मैं धारण कर देता हूँ। माने हिरण्य गर्भ में जगदोत्पत्ति का कारणीभूत बीज को बो देता हूँ। ततो सर्वभूतानां संभव, उससे सगल भूतों का संभव होगा, उत्पत्ति होगी। सगल भूतों का जन्म के कारण बीज को धारण किया, निक्षिप्त कर दिया, तो क्षेत्र और क्षेत्र प्रकृति द्वय का साधारण हो गया। मैंने बीज क्या है यहाँ पर? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दोनों को आधान कर दिया। ज्ञान के बिना क्रिया नहीं कर सकता। जानाति इच्छति यतते, एक क्रम है, नियम है ना, जानाति इच्छति यतते, एक क्रम। तो कहते हैं कि वे देखो जानाति इच्छति यतते, इस क्रम के आधार पर कहते हैं कि उनको ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों को आधान कर दिया। प्रकृति वाय शक्ति, प्रकृति विद्यमान ये दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों शक्तियों को आधान कर दिया। इस प्रकार से क्षेत्र के को क्षेत्र के साथ संबंधित कर देता है। ततो भवती भारत, इसी से ही यह क्षेत्र क्षेत्र का संयोग उत्पन्न हो जाता है। भाष्यकार, मम स्वभूता, मम मने स्वभूता, मेरे अपनी है मदीया, क्या माया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति कही जाती है, उसी का नाम यहाँ मम योनि ही कहा। सर्वभूता नाम सर्वकार्य महत्त भरणाचार स्विकारा नाम महत ब्रह्म, उसी को दूसरा नाम कहूंगा महत ब्रह्म। क्यों? सकल भूतों का और उनके कार्यों के स्व कार्य महत्ता, भूतों के दृष्टिकोण से और अपनी कार्यों के दृष्टिकोण से भी महत्ता, महत् परम महत परिमाण वाला है, सकल कार्यों के अपेक्षा से महत परिमाण वाला, परम महत परिमाण वाला है। भरणाच्छा और भरण पोषण करने के कारण से भी, स्विकाराणाम अपने विकारों का भरण पोषण करने के कारण से भी, उसको हम क्या कहेंगे? महत और ब्रह्म दो नाम योनिरेव विशेषते, इन शब्दों के द्वारा उस माया को ही विशेषित करके बताया जा रहा है। मम योनि महच्च ब्रह्मच्च, मेरी वह जो माया है वह महत भी है ब्रह्म भी है, अर्थात समस्त भूतों का कारण भी है, सकल कार्यों की अपेक्षा से महत भी है और सकल कार्यों का धारण कर विकारों को पोषण करने वाला भी, कारणत्व होने से योनि। हाँ, प्रकृति में शब्द प्रयोग कर रहे ब्रह्म, ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए। प्रकृति क्या है? मेरी है, मेरी प्रकृति कैसी है? वह कारण रूपा है, वह महत रूप है, वह ब्रह्म रूप है। यह शब्द कार क्यों पड़ रहे हैं? योनि शब्द क्यों पकड़ा? भूतानाम योगी सकल भूतों का कारण होने से, और महत नाम क्यों पड़ा? सकल कार्यों के अपेक्षा से परम महत परिमाण वाला होने से, और ब्रह्म नाम क्यों पड़ा उस माया को? क्योंकि सब का अवतारों का भरण पोषण करने से उसका नाम ब्रह्म। तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनो तारस महत ब्रह्म रूपी योनि में गर्भम हिरण्य गर्भ से जन्मनो बीजम, हिरण्य गर्भ का भी जन्म का कारणीभूत जो बीज है, क्या ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, आगे कहेंगे सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि निक्षिपामि, सकल भूतों के जन्म कारणीभूत जो बीज है उसको मैं धारण करता हूँ, उसके अंदर डालता हूँ, माया में छोड़ देता हूँ, मैं संबद्ध कर दिया क्षेत्र के साथ, संबद्ध कर दिया किसको? कहते क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वरो अहम्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के प्रकृति द्वय, प्रकृति में विद्वान जो द्वय शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वय शक्ति, तद्वान ईश्वर में हो, अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूपान विधायिनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। कहने का मतलब मैं क्या करता हूँ? अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूप का ही अनुसरण करने वाला क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र के साथ में संयुक्त कर देता हूँ, संबंधित कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र को भी जानता हूँ, क्षेत्रज्ञ को भी जानता हूँ, इन दोनों का प्रकृति द्वय, प्रकृति विद्यमान जो ज्ञान और क्रिया शक्ति, अतः क्षेत्र को एक शक्ति, क्षेत्र को एक शक्ति मान लो। एक आर्ष प्रकृति द्वय शक्ति को जानने वाला मैं होने से मैं इन लोगों को जोड़ने वाला भी बन जाता हूँ। संभव मन उत्पत्ति ही सर्वभूताराम हिरण द्वारे न हिरण्य गर्भोत्पत्ति के द्वारा सकल भूतों की भी उत्पत्ति हो जाती है। मैं सर्वप्रथम हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति कैसे हुई? कदम मैंने क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग किया। मेरी माया ही क्षेत्र है और क्षेत्र का क्या है? अविद्य काम कर्म आदि उपाधि वाला जो जीव है हिरण्य गर्भ, वो क्षेत्र। तो हिरण्य गर्भ को माया से जोड़ दिया। इतना ही काम कर मैंने मायावचिन चैतन्य हो गया। जो शुद्ध था वह मायावचिन चैतन्य हो गया। ऐसा होने को ही कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र का संयोग होना। जैसे समष्टि में वैसे व्यष्टि में भी होगा। सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण संभव उत्पत्ति तथा तस्मात् गर्भाधानात् भवति हे दर्व हे भाव हे भारत। तस्मात् तारशी गर्भाधान से, गर्भाधान से क्या मतलब है? क्षेत्र क्षेत्र का संयोग से सब उत्पन्न होता है हे भारत। कौन्तेय तथे कौन्तेय सर्वयोनिषु या मूर्त संभवंती तासाम महद्योनिर् ब्रह्मा बीज प्रदापिता अहमेव। कहते हैं कि देखो जो पितृ मनुष्य पशु मृग सरसर्व आदि भिन्न प्रकार की 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन किया गया है शास्त्रों में। उन सगल योनियों में हे कौन्तेय जो जो देह संस्थान विशेष उत्पन्न हुआ करते हैं या मूर्त संभवंती जो मूर्तियां पैदा होते हैं नहीं वो सब मूर्तियां केवल महात्मा को मूर्ति कह देते हैं। ये तो कहते कुत्ता बिल्ली सब मूर्ति ही है। सारी मूर्तियां जो जो पैदा होते हैं सब योनियों में साथ उन सब का उन सब मूर्त पदार्थों का मूर्तियों का उत्पन्न वस्तुओं का महत्योनि मूल कारण जो है अधिष्ठान रूपेण अविद्या के अंदर चैतन्य का आभास प्रदायक रूपेण प्रदर्शन अहम एव पिता मैं ब्रह्म ही पिता। भाष्यकार कहते देखिए देह पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु हे कौन्तेय उत्पत्ति के बारे में अनायास समझ में आ जाता है। दूसरे को क्या समझ में आएगा? स्त्रियों को बड़ा चित्र समझ में आती है क्योंकि जो है प्रसव वैराग्य उन्हीं को होता है। गर्भाधान वैराग्य कहीं लिखा नहीं। आप गर्भा पुरुष गर्भाधान करता है उसे उसको वैराग्य होता है क्या? नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है देखो स्त्री को लेकिन हो जाता है वैराग्य। प्रसव वैराग्य इसलिए वर्णन किया इसलिए विरक्ति उसको आसान है उत्पत्ति के द्वारा। अर्पण करने वाले को उस उत्पत्ति से कोई तरह आसानी से वैराग्य नहीं हो सकता। वो फिर जाता है तो गता रे कब कब निकल जाए गर्भिणी हो गई फिर यही वो दिन गिनते लगता है कब 9 महीने हो जाएगा कभी बच्चा हो जाएगा कभी फ्री हो जाएगी इस चक्कर से फिर कब मैं संबंध करूं सोचता है आदमी। आदमी को संबंध करने से वैराग्य नहीं हुआ। स्त्री सोचती है जब प्रसव होने लगता है कि मैं दोबारा जिंदगी में पुरुष का संग नहीं करूंगा कसम खाती भले फिर नहीं रह पाती बात अरे वासना है लेकिन उस समय तो कसम खा लेते कि दोबारा हम मैं पुरुष से संबंध नहीं करूंगी तय कर लिया उसने। इसलिए संबोधन एक कौन थे क्योंकि ये जान करके इन सबसे वैराग्य को पाना है ना यहाँ इसलिए एक कौन थे संबोधन वैराग्य का उपलक्षक है। यथा स्त्री रूपा कुंती प्रसव वैराग्य को प्राप्त करी होगी कभी उसी प्रकार इन सकल योनियों से होता उत्पत्ति को विचार विवेक के माध्यम से सदा के लिए योनियों से मुक्ति पाने के वैराग्य हम लोगों के अंदर होना चाहिए। एक अर्थ क्या संबोधन कर रहे हैं कौन थे और शब्द प्रयोग किया जान करके योनि सर्व योनिषु महत योनि ये सब शब्द प्रयोग जान के कर रहे हैं। तो मूर्ति क्या है? देह संस्थान लक्षणा मूर्छितांगावयवाः समूर्छित है मैंने संघटित हो गया है पंचभूतों का पंचीकृत का पंचीकरण माध्यम से हार मांस खून वाला होकर के यह शरीर रूप जो संगठन है उसको कहते समूर्छनम मूर्छितांगावयवाः मूर्त संभवंती याः जो जो उत्पन्न हो रहे हैं तासाम मूर्तिना ब्रह्म महत् सर्वावस्थम उन समस्त मूर्तियों का ब्रह्म ऐसा हूं मैं ब्रह्म, उस समय कारण रूपेण महत्व सर्वावस्था योनि कारण सकल अवस्था वाला होकर के मैं कारण रूपेण सदा उपस्थित रहता हूँ। अहम मने ईशो, यह सर्व अनुसार देना पड़ेगा। बीज प्रदय गर्भाधान से कर्ता पिता, बीज प्रदान है, प्रदय क्या बीज प्रदान किया, गर्भाधान का करने वाला है, वो गर्भ को आधान करने वाला है, अतएव पार्श उसको पिता कह दिया। और पहले बता दिया मम यो निर्महद ब्रह्म कस्मिन गर्भम ददाम्यहम, कहा ये पुरुष लोक में उसी